مخلوط تعلیم کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ یہ بھی اپنے ضمیر سے آپ پوچھ دیکھیے کہ جوان لڑکیاں اور جوان لڑکے اکٹھے پڑھیں تو یہ کیا آپ کا ضمیر مانتا ہے کہ آپ یعنی کہ ہر ایک سوچے کہ میری بہن یا میری جوان بیٹی کسی نوجوان کے ساتھ دوستی کرے، ہنس ہنس کے بات کرے، اس سے بالکل فری رہے، دیکھے گا تو وہ پسند ہی کرے گا، لیکن اب چونکہ ضمیر تقریباً مر چکے تو اس لیے ایسا ہو رہا ہے۔ بہرحال جس انداز میں آج کل مخلوط تعلیم ہے، لڑکیاں لڑکے اکٹھے پڑھتے ہیں، دوستیاں کرتے ہیں، یہ سب گناہ، حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام ہیں۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں کے لیے جو احکام نازل فرمائے، مسلمان اس کو مانے گا، اگر دہریہ ہے تو وہ دلائل دے گا اپنے، لیکن ہم دہریوں سے بات بھی نہیں کر رہے، میں تو اس وقت مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں، الحمدللہ مسلمان بیٹھے ہوئے، میرے اسلامی بھائی بیٹھے ہوئے، چاہے ان کا تعلق کالج سے ہو، چاہے یونیورسٹی سے ہو، چاہے اسکول سے ہو۔ تو دیکھیے اے مسلمانوں، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کے خلاف اپنی منطقی دلائل دیں گے تو کہیں اپنے ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے۔ قرآن کہہ رہا ہے سورۃ الاحزاب پارہ 22 آیت نمبر 31-33، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شعر آفاق ترجمہ قرآن کنز ایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، اے نبی کی بیویو، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر اللہ سے ڈرو تو بات میں ایسی نرمی نہ کرو کہ دل کا روگی کچھ لالچ کرے، ہاں اچھی بات کہو اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی، اور نماز قائم رکھو اور زکات دو، اور اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانو۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ میٹھے میٹھے سے بھائیو، ان آیات مبارکہ میں پردے کا واضح حکم بیان کیا گیا، بے شک نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حرم محترم کو مخاطب کیا گیا، امہات المومنین کو مخاطب کیا گیا، اس کا مطلب کوئی جاہل بھی نہیں لے سکتا کہ یہ تو مطلب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے لیے حکم ہے، ہمارے لیے پردہ بالکل ہمارے لیے آزادی ہے، نعوذ باللہ، تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ بہرحال تو اس میں مطلب یہ ہے کہ بعض احکام بیان کیے گئے، ایک تو یہ کہ عورت جو ہے وہ بات ایسی نرمی سے نہ کرے کہ دل کا روگی کچھ لالچ کرے، یعنی مطلب جب اول تو بے ضرورت مرد سے عورت بات ہی نہ کرے، اس کی شریعت میں اجازت ہی نہیں، ناجائز ہی، اب اگر بات کی ضرورت پیش آ ہی جائے تو پردے میں رہ کر جب بات کرے تو اس وقت بھی بات میں نرمی اور لوچ نہیں ہونی چاہیے کہ کسی طرح کی لچک نہ ہو، میٹھی بات نہ ہو، بلکہ قدرے سخت بات ہو، ایسی سخت نہ ہو کہ جھڑنے کا انداز، نرمی یا کر کے اس طرح بات نہ ہو کہ سامنے والے کو مطلب دینے کے دل میں شیطان وسوسے ڈالے، تو اس لیے مطلب احتیاط کی ضرورت ہے. دوسرے یہ کہ اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو، جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی. اس کے تحت حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ خزائن العرفان شریف میں فرماتے ہیں، اگلی جاہلیت سے مراد قبل اسلام کا زمانہ ہے. اس زمانے میں عورتیں اتراتی نکلتی تھیں، اپنی زینت و محاسن کا اظہار کرتی تھی، محاسن معنی خوبیاں، جس طرح آج معاذ اللہ چولی یا بوڑی لگا کے عورتیں جس لباس میں ساڑیوں میں نکلتی ہیں اور اپنے جو بھی جسم کے اعضاء ابھار وغیرہ دکھاتی ہیں معاذ اللہ، تو یہ پہلے کفار کے دور میں ایسا ہوتا تھا. تو یہ منع کیا گیا کہ جس طرح کفار نے کافرائیں نکلتی ہیں اس طرح نہ نکلے. تو غیر مرد دیکھے اس طرح کے لباس یہ پہنتی تھی عورتیں، اور اعضاء اچھی طرح ان کے ڈھکتے نہیں تھے. اور یہ تو اگلی جاہلیت، پھر پچھلی جاہلیت کا بھی لکھا ہے کہ پچھلی اور پچھلی جاہلیت سے اخیر زمانہ مراد ہے، یعنی قیامت کے قریب، جس میں لوگوں کے کام جو ہیں پہلوں کی مثل ہو جائیں گے. یعنی معاذ اللہ مطلب یعنی کہ اب بھی گویا اب تو یہ پچھلا ہی دور آتا جا رہا ہے. تو جس طرح پہلے کافرائیں فیشن کرتی تھی، اپنے اعضاء کی نمائش کرتی تھی، تو ایسا یعنی کہ آئندہ ہو جائے، یعنی ہو جائے گا پچھلے دور میں. تو واقعی اب صورتحال آپ کے سامنے، کافرائیں کس طرح نکلتی تھی وہ تو ہمیں نہیں پتا، لیکن اب جس طرح مسلمان عورتیں نکلتی ہیں یہ مطلب اس پر تبصرے کی حاجت نہیں، مجھ سے زیادہ تماشا آپ لوگوں کو معلوم ہوگا. نعوذ باللہ من ذلک، پہلے تو یہ فلمیں اور ڈرامے نہیں تھے، اب تو ایک ایک مطلب یعنی کہ جدید کلچر جو ہے یہ مطلب باقاعدہ سکھایا جاتا ہے. اب تو میڈیا نے اتنی خدا کی قسم تباہی مچا دی ہے اس معاملے میں. توبہ، نہ مرد تو فیشن میں کچھ بھی نہیں ہے، یعنی آدھا فیصد بھی نہیں ہے. عورتوں میں جتنی فیشن پائے، جتنا فیشن پایا جاتا ہے علمان منافذ، لڑکوں جیسے لباس پہنتی ہے لڑکیاں، پتا بھی نہ چلے کہ ہی ہے یا شی ہے، بہت برا حال کر دیا. تو اب یہ جو کالج کی لڑکیاں ہوتی ہیں جو لڑکوں کے ساتھ پڑھتی ہیں، اس میں اخلاقی خرابیاں، اس سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ آپ واقف ہیں، بہت سو کا تجربہ ہوگا، کسی کی بہن بھاگ گئی ہوگی، کسی کی بیٹی بھاگ گئی ہوگی، تو ویسے تھوڑی بھاگتی ہیں، ان کو کالج کی سیڑھی آپ نے چڑھائی تو کسی کی انگلی تھام کے بھاگی نا. اگر شریعت پر عمل کیا جاتا اور ان کو اپنے گھروں میں ٹھہرا رکھا جاتا جسے کہ حکم ہوا ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو جیسی اگلی جاہلیت کی بے پردگی، اگر اس پر عمل ہوتا. تو آج تو کھلم کھلا مطلب قرآن کا مذاق اڑایا جاتا ہے کہ چادر اور چار دیواری یہ معاذ اللہ فرسودہ نظام ہے، یہ تو مولویوں کی باتیں ہیں. چادر اور چار دیواری نہیں ہونی چاہیے، بلکہ مرد اور عورت شانہ بہ شانہ کام کرے، یہ عام نعرہ ہے، یہ بالکل قرآن و حدیث کے خلاف عالم بغاوت ہے جو لوگوں نے اٹھایا ہوا ہے. دیکھو نا، اب قرآن کی بات مانو گے یا ان مطلب یعنی کہ دہریت اور مادہ پرستی کا ذہن رکھنے والوں کی اب بات مانو گے جو کہتے ہیں کہ چادر اور چار دیواری نہیں، عورت میدان میں نکلے، عورت بازار میں نکلے، عورت یہ کرے، عورت وہ کرے، عورت حکومت سنبھالے، فلاں کرے فلاں کرے، یہ سب ہو ہی رہا ہے. میں صرف پاکستان کی بات نہیں, پوری دنیا میں اس وقت مطلب ہلچل مچی ہوئی ہے, انقلاب معکوس ہے, الٹا انقلاب آیا ہوا ہے. یعنی کہ مسلمان والا نام ہے, نام لے کر اسلام کی مخالفت نہیں کرتا کوئی مسلمان جو اپنے آپ کو کہتا ہے, لیکن اسلامی اقدار کو جتنا جس سے بن پڑتا ہے پامال کرتا چلا جاتا. اس طرح کے لوگ اپنے اسلام کو کیسے بچا پائیں گے, اپنی آخرت کو کیسے سنوار پائیں گے؟ کیا انہیں مرنا نہیں ہے؟ جب موت یاد آتی ہے تو ساری مستی اتر جاتی ہے. اب آپ یہ دلیل دو کہ دنیا اتنی ترقی کر گئی اور لوگ چاند پر پہنچ گئے اور فلا ہو گئے, چنی ہو گئے, چنا ہو گئے, اور ہم اگر اس طرح کریں گے تو ہم پیچھے رہ جائیں گے, تو ہم پیچھے ہی صحیح. یہ بھی تو دیکھو ہم ہیں کس کے پیچھے. ہم جس کے پیچھے ہیں نا اس کے پیچھے بھلے ہیں, اس سے آگے بڑھیں گے نا تو آگے پھر جہنم. لیکن ہم تو مصطفیٰ کے پیچھے ہیں نا, سنو تو میٹھے مصطفیٰ کے پیچھے پیچھے ہیں جب تک ہم سلامت ہیں. ان سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے جہنم میں گر جائیں گے. سیدھی بات ہے, جہنم میں گرنے کا خطرہ یہ نہیں, گر جائیں گے, جو بھی بڑھیں گے گر جائیں گے. تو اس لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے جہنم سے ڈال بنے گئے, ہمیں بچا رہے ہیں جہنم سے. تو ہم آقا کے پیچھے پیچھے چلے جا رہے ہیں, اور ہمارا یہ پیچھے چلنا آخر دیکھو تو صحیح یہ کہاں لے کر جائے گا. پیچھے پیچھے پیچھے پیچھے پیچھے پیچھے پیچھے پیچھے چلتے چلتے چلتے عالم یہ ہوگا باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے, پھول رحمت کے جھڑیں گے ہم اٹھاتے جائیں گے. تو پھول اٹھا کر مٹھیاں بند کر کے آگے نہیں بھاگیں گے, ہم پیچھے رہیں گے. تو مزہ پیچھے میں ہی ہے, امام آگے ہوتا ہے مقتدی پیچھے ہوتا ہے. تو آقا ہمارے امام ہے, ہمارے کیا امام ہے, سارے انبیاء کے امام ہیں, ساری کائنات کے امام ہیں. تو ہمیں یہ سعادت ملی کہ آقا نے ہمیں اپنا بنا لیا, ہمیں اپنا غلام کر لیا, تو ہم اپنے آقا کے پیچھے پیچھے. تو آقا کا منشا یہ ہے, حکم یہ ہے, ان پر جو قرآن نازل ہوا اس نے ہمیں یہی مطلب اس میں سیکھنے کو ملا کہ عورت چادر اور چار دیواری سے باہر نکلی تو شیطان کا کھلونا بن گئی. تو ہم چادر اور چار دیواری کے قائد ہیں. میں مسلمان سے بات کر رہا ہوں, جو مسلمان ہیں ان کو تو ماننا ہی پڑے گا, انکار کریں گے تو جائیں گے. قرآن حدیث مالا بال ہے اس سے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں آقا کے پیچھے پیچھے رکھے. ہمیں ایسی ترقی نہیں چاہیے جو ہمیں اسلام سے دور کر دے, ہمیں ایسی ترقی نہیں چاہیے جس سے ہمارا دامن مصطفیٰ ہمارے ہاتھوں سے چھوٹ جائے. سن لو, ہم اس سے پناہ مانتے ہیں ایسی الٹی ترقی سے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.